Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Allahu Teala nasip ederse inşallah dostlar, Rabbim izin verirse, elfazı küfrü işleyeceğiz. Yani şuursuz olarak söylenen sözler, ağızdan çıkan, geri dönüşü olmayan ve ondan sonra da nereye söylendiği bilinmeyen ve dikkat edilmeyen, insanın imanını tehlikeye sokan küfür, küfri sözleri inşallah sizlerle beraber paylaşacağız. İnşallah bu konu üzerine araştırmalar yaptık. İnşallah zannediyorum ki bundan sonra biz de konuşmalarımıza biraz daha dikkat edeceğimizi zannediyorum. Çünkü birçok çevremizde insanlar var. Nasıl, neden bilinmez. Kendimizin de yaptığı hatalar var bunların içerisinde. Şuursuz olarak konuşuyoruz. Farkında olmadan bu kelimeleri, cümleleri ağzımızdan çıkartıyoruz. Ama düşündükten sonra ya estağfurullah böyle dememem gerekirdi. Ama tabii ki bunu bildiğimiz zaman bundan sonra çevremizdeki insanları da inşallah uyaracağız. Buna beraber itina gösterelim diyorum. Fazla vaktinizi almadan, çünkü süreç hızlı bir şekilde ilerliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salatu selamlar getire getire dostlar, programı adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse en güzelini eyler. Asrımızda gayri-İslami ceyranların ileri derecede yaygınlaşması sonucunda dostlar, İslam ve iman hakkında iftiralar, yanlış anlamalar ve şüpheler korkunç derecede artmıştır. İstatistiklere göre Türkiye'de yaşayan halkın %98'i Müslümandır o şekilde. Ancak itikat, inanç ve amel, yani uygulama yönünden incelendiği vakit hakikaten durum bir facia noktasındadır. Maalesef bu sapık ideolojiler, hurafeler, İslam dışı gelenek ve görenekler halkın kalbinde sökülüp atılmamacasına tat kurmuştur. Müslüman denilen bir toplum, inanç ve işte İslam'dan uzaklaştırılmış bir toplum haline getirtilmeye başlandı. Hakikaten bu İslam'a zarar vermek isteyen insanlar, Müslümanları yutmak için İslam kültürünü yıkma yolunu seçtiler. Ve büyük ölçüde de başardılar neredeyse. Neler yapmadılar ki? İftira ve yalanlarla İslam ve Kur'an'a yabancı hale getirdiler insanları. Birçok şekilde. Ortaya atılan vesveselerle kalplerdeki inancı tahrip ettiler. Beyinlerdeki tefekkürü yozlaştırdılar. İnsanları Allah'a isyankar hale getirdiler. Fakat insanımız bu facianın farkında bile değil maalesef. Sabrettiğimiz her sözün, yaptığımız her davranışın hesabını vereceğimiz ahiret gününe doğru yaklaşıyoruz. Hem de hızlı bir şekilde. Dilimizin ne söylediğini, organlarımızın ne yaptığını bilmek ve onları denetlemek zorundayız. Zira her Müslümanın elfaz-ı küfrü öğrenmesi farz-ı ayındır dostlar. Bugün farz-ı ayının ilminden habersiz geniş bir kitle, cahilliğin verdiği cüretle birçok meseleyi dilinde dolamakla kendisini azabı atmaktadır. İbn Arabi'nin buyuruyorlar ki, yemin ederim ki bu zamanda en mühim işlerden biri de elfaz-ı küfürdür. Çünkü sen çoğu zaman avam, halktan küfre götüren sözler işitirsin. Halbuki onlar bundan gafildir. İhtiyatlı olan ise cahil, yani bilgisiz kimsenin her gün imanını yenilemesi, tazelemesidir. Böyle buyuruyor İbn-i Abidin. Hakikaten doğru söylüyor. İnşallah biz de bu konuyu inşallah irdeleyeceğiz. Uzun programlar süresince dikkat edeceğiz. Niyetimiz sadece Allah-u Teala'nın rızası ve bu söylenilen ve zikredilen sözleri, konuşulan sözleri muhakkak hatırlayacaksınız, muhakkak bir zamanlarda insanların dilinde dolandığı, sağda solda duyduğunuz zaman Allah muhafaza çok büyük tehlikeye götüren sözler. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da mealen şöyle buyuruyor. Andolsun onlara. Müşrikler için söylüyor. Gökleri ve yeri kim yarattı? Güneşi ve ayı kim sizin yararınıza çalışmak için boyun eğdirdi? Desen Allah derler. O halde nasıl Allah'ın birliğinden döndürülüyorsunuz? Onlara, müşriklere kim gökten suyu indirip de ölmüş olan yeri onunla diriltti diye sorsan Allah derler. Sen de hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Andolsun müşriklere, onlara. Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan Allah derler. Sen de hamdolsun Allah'a de. Buna rağmen onların ekserisi bilmezler. De ki müşriklere, sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Ya da o kulakları ve gözleri yaratıp yöneten kimdir? Ölüleri ölülerden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Yaratma işini kim düzenleyip yönetiyor? Allah diyecekler. O halde onlara de ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Demek hamd hem göklerin Rabbi, hem yerin Rabbi, hem alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Göklerde ve yerde olulup yalnız Allah'a mahsustur. O mutlak kadirdir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Zengin olan da O'dur, övülen de O'dur. Görmediniz mi Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi size boyun eğdirdi? Size görülen görülmeyen, bildiğiniz ve bilmediğiniz nimetleri bol bol verdi. Yine de insanlar, kimi var ki ne bilgisi, ne yol göstereni ve ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışır durur. Biz gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları boş yere değil, ancak gerçek ile ve belli bir süreye göre yarattık. İnkar edenler uyarıldıkları şeytandan yüz çevirmektedir. Uyarıldıkları şeyden yüz çevirmektedirler. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen sadece tehdidinden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık istemiyorum. Beni beslemelerini de istemiyorum. Şüphesiz rızık veren, sağlam kuvvet sahibi olan ancak Allah'tır. Allahu Teala böyle buyuruyor. Ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım. Ve rızık istemiyorum. Rızkı Allahu Teala veriyor. Emrine şükürler olsun. Fakat insanoğlu konuşurken sözlerinin içerisinde rızık veren Allahu Teala'yı unutarak şirkin ve günahın içerisine giriyorlar. Bunlardan bir tanesi, insanların devamlı aralarında kullandıkları sözlerden bir tanesi, düşüncesizce kullanılan sözlerden bir tanesi. Şu söz, haşa Allahsız demek. Bazı kişiler karşısındakinin küfrünü ilan etmek veya ona karşı kızgınlıklarını ifade edebilmek için Allahsızlık tabirini kullanıyorlar. Allahsız diyorlar haşa. Bu şüphesiz öz kültürden mahrum oluşun ifadesidir. İnsanlığın küfür bataklığına saplanmakta olduğunu gün geçen gün daha da iyi anlıyoruz. Özellikle genç nesilde bazen ciddi ve bazen de şaka kabilinde etrafındakilere addedilen bir hitaptır bu. Gençler birbirlerine böyle hitap ederekten küfre giriyorlar. Allahsız tabiri bizim inanç sistemimize göre yanlıştır. Zira kainatta Allahsız bir nokta bile yoktur. Her şeyi yaratan Allah Celle Celaluhu'dur. Her şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allahsız demek, bunu Allah yaratmamıştır, Allah'ın bundan haberi yoktur manasındadır. Böyle bir düşünce küfürdür. Kur'an-ı Azimüşşan'da buyuruyor ki, Allah her şeyi yaratandır, yarattıklarından da haberdardır. Buna göre kim kainatta herhangi bir şeye Allahsız diyebilir? Küfrü zahir, kafire bile Allahsız demek mümkün değildir. Çünkü onu yaratan da Allah Celle Celaludur. Hasılı inanç esaslarımıza göre birisine Allahsız demek küfre girmeye sebeptir. Nefsimiz ve neslimizin selameti, tevhid akidemimizi bilmemize ve yaşamamıza bağlıdır bunlar. Müslüman bunun için vardır zaten, bu akideyi yaşamak için. Böyle şeylerden uzak olmak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'da meyalan şöyle buyuruyor. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve yönetimi O'nundur. O bir çocuk edinmemiştir. Mülkünün ortağı yoktur. Her şeyi yaratmış, ona bir düzen vermiş. Mukadderatını yani kabiliyetlerinin özelliklerini tayin etmiştir. Eğer inanmaktan yüz çevirirlerse de ki Allah bana yeter. Ondan başka hiçbir tanrı yoktur. Ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir. Allahu Teala Celle Celaluhu öyle buyuruyor. Bu kelimeyi kullanmaktan, o tabiri kullanmaktan Allahu Teala'ya sığınıyoruz. Günümüzün gençlerinin ağzında sakız olmuş bir şeydir haşa. Bazen marifet gibi birbirlerine böyle hava atmak noktasında söylerler. Ya Rabbi Settar. Yine cahilce konuşulan kelimelerden bir tanesi daha. İşimiz Allah'a kaldı demek. Ya Rabbi Settar. İşimiz Allah'a kaldı sözü söyleniş durumuna göre mana kazanır. İslam'a göre mümin her şeyde eldeki bütün imkanları kullanıp veya bütün tedbirleri aldıktan sonra neticeyi Allah'ın takdirine bırakıp o inançla işimiz Allah'a kaldı demesidir. Bu müminin imanının gereğidir tabii ki. Kul imkan ve tedbirlerden sonra elinden geleni yaparak gerisini olur olmasızı elbette Allah-u Teala'ya bırakır. Tedbir buradan, takdir Allah'tandır. Allah'a güvencin gereğidir bu. İslam'da tebliğ ve cihat ibadetlerin ilk sıralarında yer alır. Kul diğer kişilere karşı İslamca tavır takınıp tebliğliğini yapar. İmkanlarını kullanarak İslam'a hizmet eder. Bunun tesirini arzu edilen neticeye vermek, başka bir ifadeyle hani atılan taşın hedefine ulaştırılması Allah-u Teala'ya aittir. Kul teşebbüsünü yapar, neticesini Allah'a havale eder. Bu manada işimiz Allah'a kaldı demek elbette ki icap eden bir sözdür. Çünkü gayreti yapıp Allah'a tevekkül edeceksin. Lakin bazı kişiler işimiz Allah'a kaldı sözünü işte bu büyük şeyle göstermiyorlar. İş bu büyük gayret gösterdik, olacak tarafı kalmadı, şüphesiz olursa sürpriz olur, yoksa bu iş olmaz gibi manalarda kullanıyorlar. Bu da imanı büyük bir tehlikeye sokuyor onları. Bu yanlış ve inanç açısından tehlikeli bir ifadedir. İşimiz Allah'a kaldı demek. Mümin böyle bir hataya düşmemeli. İşin neticesini Allah'a bırakmanın artık olmayacak bir anlayışla ifade edilmesi olursa olur, olmazsa artık, olursa benim meziyetim, olmazsa Allah'ın acziyeti neticesine götürür. Bu da ciddi bir küfürdür. Müslüman bu söze de çok dikkat etmeli. Basit bir mesele değildir çünkü. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah hükmedenlerin en güzel hükmedeni değil midir? Elhamdülillah. Emrine şükürler olsun. Yine bazı şeyleri söylüyorlar. Mesela sözlerin içerisinde hakimlerin hakimi. Şimdi bu sözde yine üçüncü bir kelime olarak devamlı böyle şimdi inşallah konuları arka arkaya alacağız. Yaratılmışlardan birine her ne maksatlı olursa olsun hakimlerin hakimi demek kesinlikle caiz değildir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurdu ki Allah katında en düşük isim kişiye verilen mülklerin maliki yani hakimlerin hakimi gibi isimlerdir, sıfatlardır. Allah'tan başka malik yoktur diye buyuruyor. Bu sözü kullanamazsın sen. Hakimlerin hakimi demek. İşte burada bu da elfazı küfre giriyor. Rabbin senin sözün elbette haktır ve sen hakimlerin hakimisin diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam Cüdü'de oturunca gemisi Allah-u Teala'ya böyle buyuruyor. Yaratılmışlara hakimlerin hakimisin demek dinimizden men edilmiştir dostlar. Buna benzer şeyleri söylemek caiz değildir, uygun değildir. Böyle kelimelerden uzak durmak lazım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu meylan buyuruyor ki insanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar. Allah'ı sever gibi onları severler, müminler ise en çok Allah'ı severler. Bu ayet Bakara suresinin 165. ayetidir. Ayet aslında çok keskindir. İzahında şu şekilde giriyor ayete. İnsanlardan bazıları vardır ki Allah'a karşı denklerdir. Denk tutarlar onlar. Nazirler. Nazirler şeklinde tutarak onları Allah'ı sever gibi severler. Onların emirlerine, arzularına itaat ederler de Allah'a isyan ederler. Sevdiklerine karşı olan bu sevgiye gerek Allah'ı inkar eder olsun ve gerek olmasın indi ilahi de onları Allah'a ortak koşarlar. Onları andıkları kadar Allah-u Teala'yı anmazlar. Onları zikrettikleri kadar Allah-u Teala'yı zikretmezler. Öyle birçok etrafımızda insanlar var. Para babaları, zenginler. Ve bazı insanlar da çok özür dilerim, onlara yaltaklanmak için de öyle çok zikrederler ve dillerine yalayarak, bağlayarak onları anlatırlar ki onları övdükleri kadar Allah-u Teala'yı zikredip övmezler. Zaten böylelerinin çoğu şirklerini açık açık ilan ederler. Firavunlara, Nemrutlara yapıldığı gibi onlara da açıktan açığa ilahlık sıfatını verirler. Hatta ilahlıklarının doğum ve ölüm günlerinde toplanarak veya toplandıklarında Allah'ı sever gibi sevdiklerini mevcudiyetlerle söylerler. Sonsuz bir sevgim var ona. Büyük bir şey. Onun için ölürüm. Ona her şeyim feda olsun. Gibi öyle şeyler adlederler ki çok farklı yerlere koyarlar onu. Onlara uydukları ve onları övdükleri gibi Allah-u Teala'ya övgü vermezler. Ve onları da büyük bir tehlikeye sokar. Allah'a yapılacak şeyleri onlara yaparlar. Allah'ın rızasını düşünmeden onların ve onların sevgisini taşıyanların rızalarını kazanmak için kertler gibi yaltaklanırlar. Allah'a isyan olan şeylerde bile sırf onları memnun etmek için onlara itaat ederler. Kulluklarını onlara ikrar ederler. Onların yanında gözükebilmek için. Oo, şunlara bak. Bunlar onların yanında. Ha, siz gericilersiniz, yobazlarsınız. Çekin şöyle kenara. Tabii ki onlar da böyle öyle insanlar vardı ki onların yanında görürler. Yazıklar olsun şunlara. Gibi düşüncelerle veyahut da işte efendim çok farklı düşüncelerle yine onların yanında gözükürler, para babalarının yanında gözükürler, zenginlerin yanında gözükürler. Oo, bunlar düşmanlar. Ne düşmanı? Allah-u Teala'yı sevmek düşmanlık mı? Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri yaşamak düşmanlık mı? Ama onların yanında bunu yapanlar, yaltaklananlar muhakkak ki Allah-u Teala'ya en ince hesap vereceği olanlardandır. Bazıları var, öyle edepsiz olaylar ki bunlar Allah-u Teala muhafaza buyursun. Örtülerini alenen açarlar hiçbir sıkıntı ve şey olmaksızın. Onların yanında gözükebilmek için, o zihniyetin yanında gözükebilmek için. Niçin açtın? Çok ciddi bir şiddetli bir uygulama mı var? Hayatın konusu söz konusu mu, istikbalin söz konusu mu? Buna cevazı vermek çok zor ama ya. Öyle dedi, biz de işte mecburen öyle yaptık. Niçin? Gerçekten bunun sonucunda çok büyük azap ve eziyet mi göreceksin? Hayır, onların yanındayız işte, yiyoruz içiyoruz. İşte böyle seviyor, işte biz de böyle yaptık. Onlara yaltaklanmak için mi? Hayır, dikkat etmek lazım. Zengin para babalarının yanında onları söğüşleyebilmek, onların imkanlarını tamamen yok edebilmek için, sadece onlara uymak için böyle şeyler yapmak, Allah'ın haram kıldığı şeyleri alenen yapmak ince hesap gerektirir. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Ve Allah-u Teala muhakkak ki onlara en ince hesabı soracaktır zaten. İnsanları haram hükümleri verdikleri için. Allah'ı sever gibi severler diyor onlar. Öyle kimseler vardır ki bunlar beşeriyete çok büyük sıkıntılar vermişler zamanında. Beşeriyetin en büyük yarasını teşkil etmişler. Yunan, Roma, Avrupa medeniyet ve edebiyatında böyle muhabbet mabutlarına hatta hesabı yok onları yapanların. Aynı zihniyeti de bugünümüze taşıyanların. Onlarda ve onlardan bize bir kültür kendi çapında televizyonlarla, radyolarla, televizyonlarla habire pompalanıyor. Ve ondan sonra da büyük yaralar açıyoruz içerilerde. Ve ondan sonra kendi özlüğümüzü unutuyoruz. Çok yerlerde sıkıntılar oluşuyor. Dikkat etmeden gidiyoruz. Bunlar hakikatte ne Allah tanır ne de peygamber. Avrupa zihniyeti. Ve ondan sonra da güzel şeyler alınması, işte teknolojinin kullanılması, insanlığın faydalanılığına kullanılması olan şeyler ne kadar güzel. İnsanların, bütün insan aleminin kullanabileceği, insanlara faydası olan tıbben ve diğer elektronik cihazlar ve buna benzeri bütün tekniği kullanmak elbette güzel şeyler. Ama Allah'a ibadet noktasında, insanın yaşam tarzı noktasında haram olan şeyler verildi ve enjekte edildiği zaman işte bunlar insanlığın dışına çıkartılır. Ve Batı zihniyeti bunu. Biz alırken onlardan en güzelini almaya çalışıyoruz. Niçin daha böyle modern bir ülke olmayalım? Niçin elimize gelen imkanları en iyi şekilde kullanmayalım? Tıp noktasında olsun, elektronik, endüstriyel noktada olsun, niye en çok zirvede olmayalım? Elbette isteriz. Bunlar elbette ki en güzel şeyleri örnek alır ve bunu da kendi memleketimizde yaşatmaya çalışırız. Bunlar güzel şeyler. Ama iffet, namus, edep ve İslami yaşayış ve akide noktasında haram olan şeyler enjekte edildiği zaman elbette ki bunun karşısında olmak lazım. İşte bu alınmaması gereken mesele. Alacaksan diğer şeyleri al. Bunlara değil. Haram olan şeyleri değil. Ondan sonra da işte öyle şeyler oluyor ki gönlünde nice ilahlar oluşuyor. Onları Allah'ı sever gibi seviyorlar. Onlara itaat etmek için Allah'a isyan bile ediyorlar. Burada şu meseleye de hemen işaret etmek lazım ki bu anlattığımız şeylerde evliya veya enbiyayı da dil uzatanlar oluyor. Onlar da kendi kafalarında birçok şeylere tehlikeler sokuyorlar. Çok farklı boyutlara getiriyorlar. Bir kul ile bir Allahu Teala'ya olan sevgide çok ölçü vardır. Buna da dikkat etmek lazım. Hani bazen bu dengeyi kuramayan insanlar da olabiliyor. Ama Allahu Teala'nın sevgisi apayrıdır. Hiçbir şeyle mukayese kaldırılmaz. O apayrı bir özdür. O ayrı bir yere yerleştirilir. Resulullah'a olan sevgi apayrı bir şeydir. Allahu Teala'ya olan sevgi muhabbeti noktasında biraz daha aşağıda kalır. Çünkü Allah Resulü'ne yaratan Allahu Teala'dır. Bu ölçüyü çok iyi değerlendirmek lazım. Resulullah'a olan sevgiden sonra büyük evliyanın sevgisi ondan sonra daha farklı bir ortamdadır. Hepsinin böyle mesafeleri vardır. Bu mesafeleri iyi korumak, nerede neyi nasıl iyi değerlendirmek lazım. Onun için de bu değerlendirmeyi, bu ölçüyü de çok güzel yapmak lazım. Allah'ı severler, Allah'ın yolunda giden sevgili kullarını da severler. Lakin Allah'ı sever gibi değil. Allah için severler ve bu sevgi ile Allah yolunda onlara itibar ederler. Çok dikkat etmek lazım. Büyükler sevilir, başlara tac edilir. Onların yaşadığı güzel şey, İslamiyet hayatın her noktasına serpiştirilir. Ama bu sevgi Allah'ın sevgisinin önüne geçemez. Resulullah'ın sevgisinin de önüne geçemez. Ondan sonra üçüncü derecede gelir. Bu sevgiyi de iyi değerlendirmek lazımdır. Allahu Teala akıbetimizi hayırlısın. İnşallah amel hayır, akıbet hayır. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Medine yoluna vardım, can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor, Medine'nin yollarında, Resulullah'ın huzurunda. Yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül olur sevdasında. Çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Bastığım yerler yanıyor, Medine'nin yollarında, Resulullah'ın huzurunda. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül olur sevdasında. Yollarında, yollarında güller açmış ravzasında. Medine bakar. Evet. Konumuza devamla. Yeni aşıklar birbirlerini çok seven bazen bu sevgideki ölçüyü çok aşırı kaçırıp şık derecesine girecek kadar edepsizce kelime kullananlardan bir tanesi de birbirlerine olan sevgiyi dile getirirken ölçüyü tamamen raydan çıkartanlardan bir söz daha. Seni Allah kadar seviyorum. Haşa. Kişinin Allah'ı sevdiği kadar herhangi bir şeyi emsal koşup sevmesi büyük bir şirktir dostlar. Demek ki bu zikrettiğimiz sözü söyleyen kişi seviyorum dediği kişiyi veya şeyi Allah'a eş tutmuş demektir. Allah'a eş tutanlar müşriklerdir. Müşriklerin ebedi kalacakları yer ise cehennemdir. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 165. Tövbe suresinin 24. ayet-i kerimelerinde bu konunun ayet-i kerimesi aynen meali şu şekilde. İnsanlardan kimi Allah'tan başka eşler tutar, Allah'ı sever gibi onları severler, inananlar ise en çok Allah'ı severler. Bakara suresi 165. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Bunu iyi bilmek lazım. Neyi çok sevdiğimizi tespit etmek en büyük görevimizdir. Sevgiler karşısında unutmayın ki ölçüyü kaçırdığında cehennemin yolu açılır. Hasılı seni Allah kadar seviyorum sözü ancak müşriklerin sarf edeceği bir sözdür. Zira müminler Allah sevgisini emsal gösteren ifadelerden her zaman kaçınırlar. Allah sevgisini bütün sevgilerin üstünde tutarlar. Kulun görevi de aslında budur. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da mealen şöyle buyuruyor. Andolsun, İkinizden size öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Size düşkün, müminlere şefkatli merhametlidir. Ya Muhammed, mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Dilesek onların üzerinde gökten bir ayet, kendilerini imana mecbur edecek bir delalet yahut zorlayıcı bir bela indiririz de ona boyunlara eğdiririz. Rahman'dan onlara hiçbir yeni uyarı gelmez ki mutlaka ondan yüz çevirici olmasınlar. Ondan yüz çevirdikleri gibi aynı zamanda onu yalanladılar. Onu Er-Ruhul Emin yani Cebrail indirdi. Senin kalbini uyarıcı olman için apaçık bir dil ile biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey peygamber, biz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Bir elçi göndermedikçe hiçbir kavme azap edecek değiliz. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah azabı şiddetlidir. Biz onların ne dediklerini biliyoruz. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Sadece tehdidimden korkanlara Kur'an ile öğüt ver. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Ömrine şükürler olsun ya Rabbi. Yine bu sözlerden bir tanesi. Diyorlar ki sözlerin içerisinde bu insanları arasında çok kullanılan sözlerden bir tanesi. Allah ile kul arasına kimse giremez. Evet. Allah ile kul arasına kimse giremez sözü tamamen yanlıştır ve uydurmadır. Zira Allah Celle Celaluhu ile kul arasında vasıta vardır. Peygamberler Allah Celle Celaluhu ile kul arasında bir vasıta araç değil midir? Bir rivayete göre 124 bin, diğer bir rivayete göre 224 bin peygamber gönderilmiştir. Peki bu peygamberler niçin gönderilmiştir? Peygamberler Allah ile kul arasında bir aracı vasıtadırlar. Hatta Allah Celle Celaluhu ile kul arasında değil, Allah ile peygamber arasında bile vasıtadırlar. Cebrail aleyhisselam Allah Celle Celaluhu ile peygamberler arasında da bir vasıta olmuştur gene. O zaman Allah ile kul arasına kimse giremez sözü uydurma ve yanlıştır. Kur'an-ı Kerim okuyan bir Müslüman onun vasıtasıyla Allah ile korunmuş olmaz mı? Demek ki Kur'an-ı Kerim'de Allah ile bir kul arasında bir vasıtadır. İslam'da ruhbanlık yoktur. Hristiyanlıkta olduğu gibi günah affetme gibi bir durum da yoktur. Lakin vasıta ve sebep vardır. Demek ki Allah Celle Celaluhu ile peygamberler arasında Cebrail Aleyhisselam aracıdır. Allah Celle Celaluhu ile kul arasında da peygamberler ve ilahi kitaplar aracıdır. Demek ki vasıta vardır. Demek ki arasına girilir. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor Kur'an-ı Azimüşşan'da. De ki Allah'ım, ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, dilediğinden mülkü alırsın, dilediğini yükseltirsin, dilediğini alçaltırsın. İyilik senin kudretindedir, sen her şeye kadirsin. Hakikat şu, güldüren de, ağlatan da odur, öldüren de odur, yaşatan da odur. Demek ki Allah sizi yaşatıyor, sonra sizi öldürüyor, sonra sizi kıyamet gününde toplayıp getirecektir. Getirecektir ki onda şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Rabbimiz Allah, işte budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Ona kulluk edin, o her şeyin vekilidir. Allahu Teala böyle buyuruyor ayeti kerimelerinde. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Demek ki bu sözü de kullanmaktan uzak duracağız inşallah. Yine başka bir söz. Yine çok kullandığımız, yine her fırsatta bazen aklımızdan gelen şeyler. Yani kendimizin nefsimize belki biz kullanamıyorsak da kullanan birçok insana şahit olmuşuzdur. Ya Rabbi Settar, edepsiz bir kelime. Diyorlar ki bazıları, Allah ondan verdiği canı alamıyor. Hani böyle bazen imansızlar, bazen böyle dengesiz insanlar, Allah'a isyan ve şirk koşan, insanların böyle katli ölümlerini veren, işte efendim birçok insanları ortadan kaldıran, kötü insanlara kullanılan sözlerde bazen bazı insanlar ortaya şaka yapayım derecesinde veya işte efendim şov olsun derecesinde konuştuğu gibi, Allah ondan verdiği canı alamıyor. Ya Rabbi Settar. Aldığı bir emaneti zamanında vermeyen, borcun uzun müddet sallayan veya vermemek için bin bir mazeretler uyduran kimselerin, bu iğrenç hallerini anlatmak için çok kez kullanılan Allah ondan verdiği canı alamıyor ifadesi yerinde bir tabir değildir ya Rabbi Settar. Bu tabir İslam'a uygun olmayan, imanı açıran ciddi tehlikeler doğuran bir ifadedir. Allah ondan verdiği canı alamıyor diyen kişi bilerek veya bilmeyerek Cenab-ı Hakk'a eksiklik ve acizlik, güç ve kuvvetsizlik isnat etmiş olmaktadır. Rabbim her şeyin sahibi, her şeye kadir olan bir Allah-u Teala, ölüden diriyi, diriden ölüyü yaratan Allah-u Teala, her şeye dilediğini ol emriyle olduran, bir anda bir emriyle her şeyi baştan yaratabilen, alemlerin her şeyin sahibi olan Allahu Teala'nın mümkün müdür verdiği canı alamaması? Bu sözde Allah verdiği canı alacak güçte değil manası vardır. Bunu söyleyen kişinin imanı direkt bozulur. Nasıl olur da can vermeye kudreti olan verdiği canı almakta aciz olabilir ki? Bu mümkün değildir. Verdiğini alamamak kullara mahsustur. Kul bir diğerine verir, o da zorbalık veya başka bir sebeple aldığını vermezse verdiğini almayabilir. Bu kulların bir aczidir. Ama Allah Celle Celaluhu için böyle bir eksiklik düşünmek direktmen imansızlıktır, insanın imanını alır götürür. Zira güç ve kuvvet sahibi sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'dur. O verdiğini almakta, ölüyü diriltmekte, diriyi öldürmekte yegane kuvvet ve kudret sahibidir. Sarf edilen sözlerde Allah, peygamber, din, iman, mukaddesat konularında ulu orta konuşmak kimseye fayda sağlamayacağı gibi korkunç neticeler doğurur. İnsanı bu sözler imanından bir anda sıyırır, ebedi cehennemde kalmaya teşkil eder. Onun için herkes ağzından çıkan ifadelerin neticesini hesap etmekle mükelleftir dostlar. Ağızdan ne çıkacağını çok iyi bilmeliyiz. Hani dil kafeste bir aslan gibidir. Kafesin kapağı kaldırıldığında aslan sahibini parçalar. Dediği gibi dil de sahibini parçalar. Zira bu sarf edilen sözlerden sorumlu tutulacak, mahşerde hesabı sorulacaktır. Hasılı, Allah ondan verdiği canı alamıyor ifadesi de tamamen yanlıştır. İnsanın imanını bozan bir sözdür. Zira bu sözde Allah Celle Celaluhu'ya acizlik isnadı vardır. Allah'a acizlik isnadı direktmen küfürdür. Allah Celle Celaluhu yegane kudret ve kuvvet sahibidir. Her şeyin halikadır. Bütün sıfatlarıyla muttasıftır. Herkes bunu böylece bilmek, iman etmek ve sözlerinin neticesini hesap etmek zorundadır. Mahşerdeki hesaplaşma, ben cahildim, ya Rabbi ben bilmiyordum demenin insana hiçbir faydası olmayacaktır. Çünkü onu söylerken birçok şeyin farkında insanlar. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da şöyle buyuruyor. Allah gizli ve aşinakarı bilir. Büyüktür, yücedir. Aranızdan sözü içinde gizleyen de, onu açık söyleyen de, geceleyin gizlenen de, gündüzün görünen de onca birdir. O hepsini görür, bilir. Onun bilgisinden ve görmesinden hiçbir şey kaybolmaz. Göklerde ve yerde zerre miktarı bir şey Allah'tan gizli kalmaz. Ne bundan küçük ne de bundan büyük hiçbir şey yok ki apaçık bir kitapta olmasın. Her şeyi apaçık bir kitapta tespit etmiştir ki inanıp iyi işler yapanları mükafatlandırsın. Onlar için mağfiret ve güzel bir rızık vardır. Ne iş yaparsanız yapın, mutlaka Allah içine daldığınız an üzerinizde şahittir. Her yaptığınızı görür. Ne yerde ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey Rabbinin bilgisinden kaçmaz. Ne bundan küçük ne de büyük bir şey yoktur ki lef-u mahfuzda olmasın. Allah'ın bilgisi her şeyi içine almıştır. Onun bilgisi dışında kalan hiçbir şey yoktur. Her olay ancak onun bilgisi ve izniyle olur. Yunus suresi 61. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor dostlar. Allah-u Teala her şeye kadirdir. Onun için söylenen sözlere çok dikkat etmek lazım. Bir anda insanlara güzel görünebilmek, bilgili görünebilmek, her şeyden anlıyor ve söylediğinde hoş şeyler söylüyor diye görünerek cehennemi almak için kendimizi zorlamayalım. Şu fani dünya içerisinde ne kadar güzel amel topladık ki kendimizi bu kadar ucuz bir şekilde cehenneme atıyoruz. Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız demek lazım. Yine edepsizce söylenen sözlerden bir tanesi, haşa, diyorlar ki yine bazıları, burada Allah yok, peygamber de izinde. Ya Rabbi Settar. Her istediğini yapamadığı ve insanlara hakim olduğu anlatılan yerlerde, hela kapılarına, duvarlara ve insanların bulundukları yerlere böyle edepsizce kelimeler yazmak, bu sözden ne kasıt olursa olsun söyleyen kişi söylediği zaman şüphesiz kafir olur ve yazan da kafirdir, yazdıran da kafirdir. Öyle bir ortamda yaşıyoruz ki Allah'a inanıyorum diyebilen önemli bir çoğunluğun Allah inancı doğru değil dostlar. Allah hakkında her ağzına gelenin neticesini düşünmeden söyleyen kişi Allah inancı zayıf ve hata yapan biridir. Birine bakıyorsun, diğerine kızmış. Fırsatını bulsa bir fincan suyun içinde canına okuyacak. Ve bu kızgınlığın ifadesiyle de Allah'ın olmadığı, şeytanın bol olduğu yerde elime geçsen ciğerlerini sökerim diyecek kadar edepsiz. Allah'ın olmadığı yer mi var? Allah'ın emrinin dışında yer mi var ki bunu söyleyen ben Müslümanım diyebilecek? Bu sözü söyleyen kişinin İslam ve bütün bağları kopmuş bir kafirdir. Bir başkası kalkıyor, kızdığı kişiyi Allahsız diyor haşa. Bunun varlığından Allah'ın ilgisi yok demek istiyor. Bu da otomatikman, bu da kafir oluyor. İşte tevhid akidesine göre inancımız burada. Buralardayız. Haşa biz uzak duruyoruz ama içimizdeki gençlik, içimizde yaşayan kardeşlerimiz böyle edepsizce şeyler konuşuyorlar. Allah Celle Celaluhu vardır. Hem de iğne ucu kadar Allahsız boşluk yoktur. Kainatın yaratıcısı, hükmedeni, düzenleyicisi sadece ve sadece Allah Celle Celaluhu'dur. Onun ilmi dışında hiçbir şey yoktur. İnsanın zerre kadar bir yere iğne batırsa acısını duyar. Orada ruh vardır. Kainatın yaratıcısı da Allah Celle Celaluhu'dur. O karanlık bir gecede bir kayanın üzerindeki karıncanın ayaklarının sesini duyandır. Allah her yerde mevcuttur. Ama biz göremiyoruz. Bizim gözlerimiz ona tahammül edemez. Görebilen göz var mı? Ya Rabbi. Evet. Bu bizim dışımızda bir olay. Onu görebilen bir göz var. Onu görebilen bir göz Peygamber Efendimiz'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç'ta görünmüştür. Allah-u Teala'yı görmüştür. Ya. Ama ondan sonra da Hazreti Musa aleyhisselam Tur Dağı'nda gördü ama dünya gözüyle değil. Çok farklı bir şekilde nurunu gördü sadece. Cenab-ı Hak dostlar vacibül vücuttur. Bir an için yokluğunu farz etmek imkansız olan zat demektir. Onun için her mümkinin varlığı Allah'ı bildiren bir nişanedir. Her canlı mahluk teneffüs etmek suretiyle mecburi olarak istese de istemese de Allah'ı anmaktadır. Çünkü H harfçiğinin mahreci göğüsten ve ciğerden gelen bir nefes ile çıkar. Her nefeste bir H harfi vardır. Teneffüs eden bir mahluk farkına varmadan her teneffüste Allah'ın ismini anmaktadır. Teneffüste Allah'ı anmak olunca Allah'ın anılmadığı zaman hayat duruyor demektir zaten. Ruhların, bedenlerin varlıkta devamları ancak Allah'ın anılmasıyla devam ettiği ne kadar net ve açıktır aslında dostlar. Hal böyleyken kişinin burada Allah yok, peygamber izinde demesi haşa, Allah'ın olmadığı, şeytanın bol olduğu yer gibi ifadeler kullanılması kendisini ancak küfür bataklığına götürür ve kafir olarak gider. Müslüman için her yer mabettir. Caminin sahibi Allah da diğer yerlerin sahibi Allah değil mi? Camide yapılanı biliyor görüyor da diğer yerlerde yapılanı bilip görmüyor mu? Müslümanın Allah'ın noksanlığından münezzeh olduğunun imanı tamdır. İnsan tam ve kamil mümin olmaya çalışmalıdır. Bu mübarek vasıflara şu dört mühim esasa sarılmakla nail olunur. Birincisi Allah bilgisi edinmek. Düşünme çağına gelen her insanın ilk vazifesi budur. Allah'ı bilmenin, tanımayanın ve ona itaat etmeyenler birer leştir. İkincisi Allah bilgisini kat'i delillere dayandırmak. Her eserin bir müessiri vardır. Eğer bu müessiri olmazsa eserin hükmü olmadığı gibi her şeyi yaratan da Allah-u Teala'dır ve onun eseridir. Üçüncüsü ibadetlere itina etmekle varılır. Ve dördüncüsü iyi kötü huyları sıkı bir kontrole tabi tuttuğun anda Allah-u Teala'nın rahmet ve mağfiretine erişirsin. Allah Celle Celaluhu'yu tanımak için onun 99 ismini ve sıfatlarını çok iyi bilmek lazım. Esma-ül Hüsna'yı öğrenmekle Allah bilgisi kazanılır. Allah bilgisi Allah sevgisinin tohumudur. Bir gönüle bu tohumlardan düşerse filizlenir. Ama şirkin her çeşidi yüreklerden silinir. Allah'ı tanımak en büyük şereftir. İradesine itaat etmek en büyük kazançtır. Hür, müstakil, izzetli, şerefli yaşanın tek şartı ona itaattir dostlar. Moleküllerden atom sistemine kadar her şey, ama her şey Allah'a itaat ettiğini kimse inkar edemez. Ama ya insan bir elbise provasında terzinin dön dediği tarafa yönelerek itaat eden, berberin başını ey emrine itaat etmek suretiyle başını dakikalarca önüne eğen insanoğlu nasıl olur da şurada Allah var şurada yok gibi rezaletlere saplanabilir? Şurada dur, dikil, şurada geç, şurada bekle deyince saatlerce bekleyen ve insanlara kula kul olan insanlara, Allah'tan uzaklaşan ve Allah'ın emirlerine uzak duran insanlara, başkalarını kendilerine Rab edinenlere, Allah sevgisini tamamen kalbinden silenlere. Bunların hepsinin sonu Allah'a isyandır. Hasılı, insan ağzından çıkan her sözden dolayı dostlar hesaba çekileceğini çok iyi bilmelidir. Kainatın Halik'i sadece Allah'tır. Onun benzeri olmak şöyle dursun, benzeri gibi dahi yoktur. O hakkıyla işiten, kemaliyle görendir. Şura suresi 11. ayet-i kerimede Allah-u Teala böyle buyuruyor. Emrine şükürler olsun. Yine bir tanesi, bir kimse Allah her yerdedir veya her yerde hazır ve nazırdır derse, şayet Cenab-ı Allah'ın zatıyla yerde mevcut olduğuna inanarak söylerse kafir olur. Allah'ın zatıyla her yerde mevcut olduğuna inanırsa imanı tehlikede. Çünkü Cenab-ı Allah mekandan münezzehtir. Öyle ki Yüce Mevla yer ve gök olmadan evvel de var idi zaten. Ama ilim ve kudretiyle her yerde mevcut olduğunu kastederek bu sözü söylerse imani tehlikede. Yalnız bu sözü söylememeye dikkat etmek lazımdır. Maalesef avam tabakası bunu söylüyor. Allah her yerde hazır ve nazırdır sözünü çok söylemektedir. Bu sözü söylemek yerine Allah her şeyi bilir demek gerekir. Allah her şeyden haberdardır demektir. Allah mekandan münezzehtir demektir. Bunu bilmeleri gerekir. Bu konu hatta Berika eserinde vardır. Aynı zamanda Halil Gönenci'nin Fetvalar adlı eserinde de buna ayrı bir yer verilmiştir. Yine çok farklı sözler söylediğimiz yerler de var. Farkına varmadan söylediğimiz sözler de var yine. Diyor ki, bu farkına varmadan söylediğimiz sözlerin içerisinde bir yer daha var. Bize batıdan gelen tahrif edilmiş Hristiyan kültürünün malı olan şu sözleri kim söylerse onlar da imanı gidiyorlar, Allah muhafaza kafir oluyorlar. Neler mi? Söyleyeyim. Allah baba kelimesi kullanıyorlar. Allahu Teala'ya baba ismi, erkeklik sıfatı veriyorlar. Allah baba. Ha bir de diğeri, Allah'ın oğlu gelse bu işi bana yaptıramaz. Bunu söyleyen birçok insan var. Allah'ın oğlu gelse bu işi bana yaptıramaz haşa. Sonra bir söz daha. Yürü Allah yürü. Yürü Allah yürü. Allah'ı yürütüyor. Haşa. Yürü Allah yürü. Birisi ye Allah ye. Ye Allah ye. Veyahut da uyu Allah uyu. Uyu Allah uyu. Vesaire. Bunun gibi sözler hangi niyetle söylenirse söylensin adamın imanını siler götürür. Ne demek ya? Allah baba demek. Allah'ın oğlu gelse bu işi bana yaptıramaz demek. Yürü Allah yürü. Ya Allah ya. Uyu Allah uyu. Bunlar ne kadar edepsiz bir kelime. Ayetel Kürsü'yü okuyup sonra da bu sözleri çeşitli vesilelerle söyleyenler varsa bunların içinde çelişki içindedirler. Bazılarına bu sözleri niçin söylüyorsun? Bak imanından çıkıyorsun denildiği zaman cevapları şu oluyor aslında. Efendim biz bu sözleri hatalı olduğunu bilmiyorduk ki. Bilmemek kurtarmaz ki adam. Çünkü bilmemeyi gerektirecek kadar cahil değiliz dostlar. Birisi bir adam öldürse, Hakimin önüne çıkınca da, efendim ben adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyordum. Hakim ne olur beni affedin efendim, yüce mahkemenize rica ediyorum dese. Hakim adam öldürmenin suç olduğunu bilmiyormuşum peki seni affettim diyebileceğine inanıyor musunuz? Mümkün değil. Hakim ona bilmiyordun madem hadi bir daha yapma git diyebileceğine inanıyor musunuz? Hayır. Peki bunu söyleyen insanlar bunun cevabının nereye gittiğini çok iyi biliyorlar. Dikkatsizce söylüyorlar, imanları tehlikede. Onun içinde Allah muhafaza kişinin imanı direktmen küfre giriyor. İşte bu bizim genelde böyle içinde bulunduğumuz yerlerde çok farklı bir şekilde devamlı öz kültüre pompalanıyor. Manevi değerlerimize dönmek mecburiyetindeyiz. Batı kültüründen uzaklaşmak, öz kültürümüze yanaşmak zorundayız. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Birçok imkanların içerisindeyiz. Allah'ımıza hamdolsun. Dünyanın her tarafında ne kadar sıkıntı çeken ülkeler ve ne kadar sıkıntı çeken insanlar var. Elhamdülillah. Acısıyla tatlısıyla yine evimizde oturup rahat bir şeyler yiyip içebiliyoruz. Çoluğumuzun çocuğumuzun yanındayız. Sabah kalkıp işimize gidebiliyoruz. Çevremize ulaşabiliyoruz. Ezan-ı Muhammediye okunduğu zaman gidip namazlarımızı camilerimizde kılabiliyoruz. Bunları inkar etmemek lazım. Öz kültürümüze sahip çıkmak zorundayız. Elimizdeki imkanlara sahip çıkmak zorundayız. Ve evlatlarımıza da güzel bir şekilde öz kültürümüzle öğretmek zorundayız. Öğretmediğimiz zaman Allah muhafaza evlatlarımız anarşist olacaklar. Din nedir, iman nedir, ahlak nedir, haya, edep, namus nedir, sevgi, saygı nedir? Bunlar öğretilmesi gerekir. İfadelerin içerisinde bu sözleri de biraz önce zikrettiğimiz sözleri de evlatlarımıza mümkün olduğu kadar telkin etmeliyiz. Söyleme yavrum böyle şeyleri, söyleme diye. Çünkü zihinleri karıştırır bunlar. Yürümek, yemek ve uyumak sıfatları yaratılmışlara aittir. Allah'a izafe etmek mümkün değildir. Zira Allah muhtaç olan değildir. Muhtaç olan sadece kuldur. Onlarla yürümenin, yemenin ve uyumanın çokluğu ifade edilmek isteniyorsa bu yanlış bir kelimedir. Anlatım tarzı tamamen yanlıştır. Son derecede tehlikelidir çünkü burada Allahu Teala'nın ismi isnat ediliyor. Bu tür ifadelerden şiddetle kaçmak lazımdır dostlar. Zira mahşer günü azalarımızın yaptıklarından bizi yaratan Allah Celle Celaluhu hesap soracaktır. Hasılı dilimize sahip olmak zorundayız. Ve onun için de bu kelimeleri kullanırken de kültür emperyalizmi etkisini ancak öz kültürümüze dönmekle kaybederler. Yoksa imansızlık tehlikesinden kurtulamayız dostlar. Allah bizleri muhafaza buyursun. Kelime kullanmak, söz söylemek için bu sözleri aralara sokuyorlar birçok insanlar ama Ya Rabbi Seter, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mealen şöyle buyuruyor dostlar. Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan da korkunç bir sapıklığa düşmüştür. Hüküm vermek yalnız Allah'a aittir. Hüküm yalnız Allah'ındır. Allah sadece kendisine kulluk etmemizi emretmiştir. İşte doğru din budur ama insanların çoğu bilmezler. Allah kendi hükümlerine kimseyi ortak etmez. Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarma. Allah'tan başka tanrı yoktur. Onun zatından başka her şey helak olacaktır. Hüküm onundur ve ona döndürüleceksiniz. Bu ayet-i kerimede Kasas suresi 58. ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Yine böyle sözler sarf eden sözlerden bir tanesi. Hani bazen derler, Kayser'in hakkını Kayser'e, Allah'ın hakkını Allah'a ver. Bu sözle bazen, hani Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını da Tanrı'ya ver şeklinde böyle söyleyen insanlar da vardır. Bu bizim genelde bazen hani okumuş takımın arkasında çok kullandıkları sözlerdendir. Hani bunlar kendilerince yani böyle hak hukuk noktasında o kadar çok itina ediyorlar ki, onun içinde hani Kayser'in hakkını Kayser'e, Allah'ın hakkını da Allah'a vereceksin, hak yemeyeceksin. Bu ne demektir? Onun için Allah muhafaza, insanlar kullandıkları kelimelerde o kadar ince edeple dikkat etmektedirler ki, etmelidirler ki, Yaradan'ım Allah muhafaza en ince hesap sorucu olduğu için Allahu Teala elbette ki hakkını bilendir, gözetendir, kullarına dilediği kadar ikram eden vericidir ve en ince de hesap sorucudur. Kelimelerin, cümlelerin nereye gideceğini çok iyi bilmemiz lazım. Bazı insanlar diyor ki, hani Tanrı kelimesi kullanıyorlar mesela. Allah Celle Celaluhu'ya Tanrı demek caiz midir, değil midir? Bu konuyla ilgili şimdi bazı nakiller almaya çalışacağız. Tanrı kelimesi kullanılıyor. Elmalılı Hamdi Yazır hocamız tefsirin ön sözünde şöyle diyor aynen dostlar. Diyor ki, isim lügatta bir şeyi zihne ref eden alamet ve delil demektir. Örfte yalnız başına anlaşılır bir manaya delalet eden kelime diye tarif olunur ki o manaya veya onun hariçte ya da zihinde tahakkuk etmesi maksadına müsemma denilir. Sadece ve sadece kelimenin kendi has özü alınmalıdır. Elmalı Hamdi Yazar'ın cilt 1 sayfa 25'te geçen konusu. Ayet-i Kerime'de Araf suresinin 180. ayet-i kerimesinde diyor ki en güzel isimler Esma-ül Hüsna yani Allah'ındır. O halde Allah'a bu isimleriyle dua edin. Onun isimlerinde sapıklık edenleri terk edin. Yarın kıyamette onlar yaptıklarının cezasını çekeceklerdir buyurulmaktadır. Ulemadan Ameş diyor ki Allah'ın isimlerinden sapıklık etmek Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının arasına katmaktır. Onu onun isimleri dışında isimlendirmeyiniz. Esma ismi cemidir. Yani Hüsna kelimesiyle en güzel isimler oluşuyor demektir. En güzel isimler Allah'a mahsustur. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir gün aynen şöyle buyuruyor. Diyor ki muhakkak ki Allahu Teala'ya mahsus 99 isim vardır. Kimi bu 99 ismi ihsa ederse cennete girer. Ezberlerse. Bu 99 ismi şerifi içerisinde Tanrı kelimesi yoktur dostlar. Olmayan bir şeyi nasıl olur da Esma-ül Hüsna'nın arasına sokabiliriz? O zaman bu biraz önce zikrettiğimiz gibi Araf suresinin 180. ayetinin hükmünün açık olduğu halidir. Bu konuda Elmalılı Hamdi Yazır Efendi diyor ki Allah ismi Tanrı diyerek tercüme olunamaz diyor Elmalılı Hamdi Yazır Efendi. Onun için de bu konuyla mümkün olduğu kadar Tanrı kelimesi kullanmamamız gerekiyor. Hem Allah hem ilah yerine konuluyor hem de farklı bir teyakkuzla başka bir sıfat içerisine konuluyor. Tanrı sıfatından mümkün olduğu kadar diyor bu kelime çok önce zamanlarda yaptıkları putlara ve kendi taptıkları şeylere bu ismi isnat etmişlerdir. Onun için diyor inançlı bir Müslüman bu kelimeyi kullanmaması gerekir. Tanrı kelimesini kullanmaması gerekir. İslam'dan önce Araplar ilah kelimesini hem Allah hem de putlar içinde kullanırlardı. Bu bakımdan Allah ismi Türkçe'ye Tanrı diye çevrilemez. Tanrı ilah adının karşılığıdır. İlah adının karşılığı. Yabancı dillere yapılan birçok tercümelerde de Allah adı aynen kullanılmıştır. Esma-ül Hüsna'ya şerh eden İbrahim Cudi Allah adını şöyle açıklıyor. Dese bir kimse yani ya Allah azze sultanuhu ve celle sena yad edilmiş olur hüda fiil efal bi cemi sıfati vel efal. Hasılı Tanrı kelimesi Allah ismi yerini tutmaz diye buyuruyor. Esma-ül Hüsna içinde olmadığı için Allah ismi olarak da verilemez. Çünkü buyuruluyor ki Allah ismi 99 tane ismin içerisinde gerçekleştirilmiştir. 99 Esma-ül Hüsna güzel kelime olaraktan 99 isim olarak verilmiştir. Allah'u diyor bu 99 isminin dışında zikretmeyiniz. Allah'ın 99 ismine gönlümüzü verir de samimiyetle söylersek kazancımız ölçüsüz olacaktır. Allah'ın yardımı yanımızda olduğu sürece onun rahmeti, bereketi, mağfireti tamamen yanımızda olacaktır. Onun için de Allahu Teala'ya Tanrı sıfatını hiçbir şekilde kullanmayınız. Allahu Teala'ya ancak Esma-ül Hüsna'sının içerisindeki 99 isimden birini zikrederek buyurunuz. Şimdi biraz sonra bir tabii ki zaman sürecimiz azaldı. Mesela inşallah sana dersem ki bundan sonraki programlarda işte hani halk arasında alışmış işte Allah baba de haşa ve efendim mesela bazen ne diyorlar o adamı Allah bile unuttu. Biz nasıl unutmayalım ki? Veya yalan yere Allah şahittir ki bu böyle değildir. İşte efendim Allahu Teala şöyle bir şey dedi de yarattı. Veyahut da en büyük işte Fenerbahçe veya Galatasaray veya Beşiktaş başka büyük yoktur. Bu kelimeler. Bunlar müthiş derecede tehlikeli şeyler. Allah muhafaza. Ve işte haftaya inşallah bu konuların içerisine gireceğiz. Konunun biraz önceki konuyla ilgili ayet-i kerimeleri okuyacağım. Diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu mealen and olsun ki Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir diyeler elbette kafir olmuşlardır. Halbuki Mesih demiştir ki ey İsrailoğulları benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Zira kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak ki Allah ona cenneti haram etmiştir. Onun varacağı yer ateştir, zalimlerin yardımcıları yoktur. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa Allah birdir, başka Tanrı yoktur. Bu dediklerinizden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunulacaktır. Maide suresi 72 ve 73. ayet-i kerimede. Yine ey kitap ehli Hristiyanlara söylüyor. Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri söylemeyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisidir. Onun Meryem'e attığı kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve elçisine inanın. Allah üçtür demeyin. Kendi yararınıza olarak buna son verin. Zira Allah tektir. Haşa o çocuk sahibi olmaktan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Nisa suresi 171. ayet-i kerimede Allah-u Teala Celle Celaluhu böyle buyuruyor. Onun için dostlar konuyu böyle toparlarsak yüzeysel olarak ağzımızdan çıkan kelimelere muhakkak ki Allah-u Teala'ya en ince bir şekilde hesap verilecek. Demek ki günümüzün içerisinde birçok insanlar muazzam derecede küfrün içerisine giriyor imanları. Hani diyor ya öyle bir zaman gelecektir sabah imanlı olarak giren akşam imansız çıkacaktır, akşam imanlı olan sabah imansız gidecektir diye. Ya Rabbi sefer. İşte böyle farkına varmadan, düşünmeden konuşulan şeylerde edepsiz şekilde birçok yerlere muazzam derecede tehlikelere giriyoruz. Düşünmeden söylüyoruz. Onun için inşallah bu konu üzerine birazcık fazla düşünmesi gerektiğini düşünüyorum kendi çapımda. Çünkü Allah muhafaza çok büyük tehlikelere gidiyor. İnsanlar farkında varmadan Allah muhafaza çok farklı bir şekilde günahın içerisine giriyorlar. Ve ondan sonra da çok büyük tehlikelerin içerisinde birbirlerine konuşuyorlar. Farkında varmadan konuşuyorlar ve çocuklarına da sanki bunu bir övgü olarak anlatıyorlar. Onun için bunlara çok büyük tehlikeye girdiklerini anlatacağız inşallah. Onun için bunları mesela bu konuların içerisinde işte hani bazı insanlar var diyorlar ki kendi aralarında Kur'an'ı öğrenmek ve okumak çok zordur. Onun için işte yapamıyorum. Allah muhafaza bunlar çok tehlikeli şeyler. Onun için işimize yarayan şeylere kendi dilimizin döndüğü gibi işte mesela bazı insanlar gene çok büyük tehlikeli isimler şeyler kullanıyorlar. İşte din ayrı, dünya ayrı. Son derece tehlikeli bir küfürdür. Mesela yine tehlikeli bir şey. Dinde zorlama yoktur. Allah muhafaza ayette çok ters gelen kelimeler bunlar. Ondan sonra işte tek tek bunları gireceğiz. İşte bazıları diyorlar işte İslam dini mantık dinidir. İşte efendim hani mantıkla ölçü. İslam dini aklidir. Hani bazıları diyorlar yani. Bunlara işte veya diyorlar ki şartlar İslam'ı yaşamaya müsait değil. Ve buna benzeri şekilde inşallah. Veya bazıları diyor ki İslam'ın canlanması mümkün değildir. İşte efendim çok farklı kelimeler kullanıyorlar. İnşallah Allah nasip ederse mesela bazıları yine kullanıyorlar. Müslüman yaşamanın zamanı geçti artık dostum. Müslümanca yaşamanın zamanı geçti artık. Eğer doğru olursan bu devirde aç kalırsın. gibi. İşte buna benzer şekilde inşallah bundan sonra çok konuların hepsini değerlendireceğiz. Hepsini inşallah Allah nasip ederse böyle güzel kaynaklarımızdan inşallah sizlerle beraber paylaşacağız. Uzun bir program süreci, belki 5-6 program bu konular üzerinde, ele geçirdiğim mesele üzerinde inşallah sizlerle ayetlerle örnekler vererek inşallah olsa bu programı paylaşacağız. Bazıları için belki konunun, programın gidişi, atmosferi bazılarını sıkabilir ama bunları bilmediğimiz için de Allah muhafaza, sabahleyin başka bir şekilde, akşamleyin başka bir şekilden girmektense bunları hep beraber sizlerle beraber ben de inşallah öğreneceğim. Allah nasip ederse ve bu şeylere dilimizi bundan sonra dikkatli bir şekilde kullanmaya gayret göstereceğiz. Her tabii ki programın sonunu olduğu gibi bugün de yine programımızın sonuna geldik. Allah-u Teala nasip ederse inşallah yaklaşık böyle 300-400 tane böyle kelime var. Dikkat etmediğimiz, işte efendim dikkat etmeden kullandığımız şeyler. Ondan sonra inşallah bu kelimelerden Allah muhafaza dikkatli bir şekilde değerlendirip bundan sonra çok dikkatli bir şekilde konuşmamız gerektiğini hep beraber paylaşacağız. O kadar çok farkına varmadan konuştuğumuz şeyler var ki günlük hayatımın içerisinde. Mesela insanlar diyorlar ki işte efendim eşek cennetini boyladı. İşte efendim öbür dünyaya gidip gelen var mı? Göster de inanalım. İşte efendim tesadüfen ben kurtuldum. Tesadüf diye bir şey yok Allah muhafaza tabii ki. Her şey Allah-u Teala'nın izniyledir. Mesela işte falanca adamı ölümden kurtardı. Falanca doktor adamı ölümden kurtardı. İşte efendim bu mucize olarak kurtuldu. İşte efendim bazıları mesela çocuğumun istikbalini garantiledim. İşte bazen derler insanlar işte yarınım için ne garantim var? Çok farklı ölçülerden almak için işte efendim kelimeler içerisinde işte bu Azrail onun canını yanlışlıkla aldı, o çok iyi bir insandı, olmaması gerekirdi, veya işte efendim sen melek gibisin, o çok melek gibi bir insandır, böyle bir sıfatlar koymak. İşte efendim namazın kazası olur da yemeğin kazası olmaz, hadi hemen şu yemeği yiyelim. İşte efendim namaz kılmayanın işte nikahı kıyılmaz desek yanlış olmaz. İşte o kadar çok sen benim kalbime bak, benim kalbim tertemizdir. İşte bunun gibi cahilsizce, işte ben daha hacca çağrılmadım, hacca çağrılınca gideceğim. Nasıl da uzun öyle mi çağırıyorlar işte, onu da bilemiyoruz da insanlar hala öyle bir kendileri çok kullandıkları şeyler. İşte efendim mesela bir sakal bırakırken işte müsaade, hanımından müsaade alacaksın, o müsaade etmezse sakal bırakmak günahtır gibi. İşte efendim o kadar çok ki bu konularda mesela kadının saçı uzun aklı kısadır demek. İşte efendim kadın şeytandır, kadın fitnedir demek Allah muhafaza. Böyle kelimeler çok kullanan insanlar günün akşama kadar bir sürü kelimeler kullanıyorlar. İşte efendim hakka haşa zıkkımın kökünü ye. Ondan sonucuma işte efendim can boğazdan gelir. Ondan sonucuma o kadar acayip şekilde ben bu kitabın içerisinde inceliyorum da dostlar da bu bazı insanlar işte şeytan demek. Ondan sonucuma haram tatlıdır canım bir şey olmaz ye. Ondan sonucuma veya haram olan bir şeye güzel göstermek. O kadar Allah muhafaza bu inşallah Allah nasip ederse bundan sonraki programlarda bu 400-500 tane konuyu inşallah sizlerle beraber irdeleyeceğiz. Her uzun bir program süresince inşallah bu konuları sizlerle beraber daha itina edip düzgün bir şekilde. Bazı kardeşlerimiz diyor ki biz istişare ettiğimiz arkadaşlar. Diyor ki artık böyle şeyleri diyor okuyup öğrendikten sonra diyor yani artık diyor ne konuşacağımı şaşırdı. O kadar dikkatli konuşmam gerekiyor ki demek ki o söylenenler doğru diyor. Hani insan gün gelecektir akşam imanlı olacak sabah imansız çıkacak. Sabah imanlı olacak akşam imansız çıkacak. İşte alenen bunu akşama kadar gündüz sabahtan akşama kadar defalarca yaşıyoruz dostlar. Farkında olmadan. Bunun için elfaz-ı küfrü çok iyi bilmemiz gerekiyor. Allah nasip ederse uzun bir program süresi ben bunu addediyorum kendimi inşallah bu şekilde gideceğiz. Evet, bize ayrılan süre burada noktalanıyor. Allah-u Teala sizlerin hatırına bizi affı mağfiret etsin. İnşallah niyetimiz sadece Allah rızası için doğruları öğrenmek ve öğretmekti. Allah-u Teala'yı incitmekten yine Allah-u Teala'ya sığınıyoruz. Ve inşallah her programın sonunda alemlerin efendisi ki cihanın sultanı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e aşık olan ve onu seven Seyyid Muhammed Kadri Hazine Hazretleri'nin alemlerin efendisine yazdığı o güzel dizelerle bugün de programımızı burada bırakıyoruz dostlar.